4 minuts els que passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 26 de març de 2010. Comencem Línies Obertes. Encetem aquest divendres. Sí, sí, com sona divendres. Té sonoritat especial aquest dia. Aquest divendres, dia 26 de març de 2010, acabem la setmana i per molts, avui és el dia que agafaran vacances. Sí, sí, vacances de Setmana Santa. Alguns no, eh? Alguns altres ens quedem aquí treballant. I treballarem fins dijous de la pròxima setmana. Farem 4 dies de festa per Setmana Santa només. Però d'altres, afortunats, avui agafaran vacances, alguns marxaran, uns altres es quedaran per aquí. Sigui com sigui, nosaltres aquest divendres l'aprofitarem. I com sempre tenim moltes coses per fer, moltes coses per explicar-vos, per acompanyar-vos en aquestes dues hores de Línies Obertes, que van des d'ara mateix i fins les 9 del matí. Ens atarem, com sempre, amb notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció i que, com a mínim, ens fan posar un somriure a aquestes hores del matí. Una miqueta més tard, connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. Connectarem també amb el RAC per saber l'estat de la xarxa viària. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui, per demà dissabte i per diumenge. Quan faltin 5 minutets per 8:15, connectarem... No connectarem. Tindrem els nostres estudis. El Marc Mauri, que ens portarà, com sempre, Festa Major. I cap a 8:15, aproximadament, l'Anna Viladot ens portarà a la secció de Gaudí a Barcelona. Després de l'informatiu, el professor Ulisses, 10 minuts dedicats a la parapsicologia, de 8:05 a 9:15. Després, Òscar Santos Veiga ens portarà el seu repàs particular a la dècada de los 30. I per finalitzar l'edició d'avui, el repàs de l'actualitat de tota la setmana ens la porta l'Enric Guilamall. Des d'ara mateix, Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui t'acompanya, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. I recordar-te el nostre telèfon, les nostres línies obertes, al 93 468 55 55 perquè puguis participar durant tot el programa quan vulguis intervenir en alguna secció i dir la teva. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. En 5 minuts, un quart de 8 del matí, i és moment de notícies curioses. Doncs una notícia que ens arriba des del Japó. L'aerolínia All Nippon Airways ha escoltat les peticions d'algunes de les seves clientes i ara un dels seus serveis als avions, un dels seus lavabos, estarà dedicat en exclusiva a l'ús de senyores. Doncs sí, sí. Hi ha dones que porten anys sol·licitant un canvi als avions. Elles demanaven que un dels banys dels avions fos només pel seu ús exclusiu. I la seva petició s'ha fet realitat a Nippon. All Nippon Airways van fer un sondeig entre els seus clients i el 90% de les japoneses va declarar odiar haver de compartir amb els senyors els lavabos durant els vols llargs. Des d'aquest moment, un dels vàters seran només per elles, tot i que els homes podran utilitzar-lo en cas d'emergència. Aquesta iniciativa podria crear tendències. Sense anar més lluny, la companyia surcoreana Korean Air ja està pensant fer el mateix en els seus avions. Curiós, eh? Curiós, això. I d'altra banda, anem fins al Brasil, perquè unes 40 persones del sud del Brasil que van encertar la principal loteria del país, la Mega Sena, amb un premi acumulat per equivalent a uns 29,7 milions de dòlars, haurà de recórrer la justícia per no poder rebre el premi en no quedar registrada la seva aposta a l'ens controlador. Els apostadors, que són de Novo Hamburgo, una ciutat de forta colònia alemanya, a la regió metropolitana de Porto Alegre, van començar a mobilitzar advocats per tractar de cobrar la Mega Sena, que donava un premi de 53,3 milions de reals, és a dir, 29,7 milions de dòlars al canvi. El cas va arribar a la policia, diu que saben, el comissari de la policia diu que saben que es va aconseguir el valor i si l'aposta no hagués estat realitzada, doncs estarien davant d'un delicte de frau, és a dir, que coneixen realment que van pagar. Un dels advocats dels damnificats diu que es va demanar el bloqueig del valor i iniciar accions per danys morals. Tots havien comprat participacions en una borsa oferta per una agència de loteria de Novo Hamburgo i en veure els resultats van celebrar, doncs això, que havien guanyat. Però després s'hi van trobar amb la desil·lusió que no els volien pagar. Déu-n'hi-do, eh? Quin cas! I ja sabeu que ahir vam estar parlant de lleis curioses. Avui ho reprenem i en parlem d'algunes més. Anem fins als Estats Units. Llei curiosa. Sorprèn saber que a Illinois, la cuna política de Barack Obama, l'actual president dels Estats Units, és il·legal parlar anglès, donat que l'idioma oficial és l'americà. Sí, sí, tal com ho sentiu. Una llei que diu això. Lleis curioses que hi ha arreu del món. D'altra banda, què pensarien els científics de tot el món si sabessin que a Indiana el valor del número pi, la pedra angular de l'aritmètica, és 4 i no 3, 14, 16. A Kentucky s'estableix per llei que els seus ciutadans s'han de rentar com a mínim un cop l'any. Esperem que ho facin més. I a més, si vostè té set i es troba a Oklahoma, no oblidi que no pot obrir una ampolla de refresc sense la supervisió d'un enginyer llicenciat. Lleis curioses. Pel que fa al civisme, al sud-est asiàtic, s'emporta la palma. A Singapur i a Tailàndia està prohibida la venda i consumició de xiclets i les multes per llançar-ne un d'utilitzat al terra poden arribar a ser molt quantioses. I els suïssos no es queden enrere en aquest aspecte, donat que tenen prohibit llançar de la... allò, estirar de la cadena del vàter més tard de les 10 de la nit. I una prova d'aquestes lleis són herència de temps passats és la legislació de Montana i Dakota del Sud. En aquests dos estats del nord dels Estats Units s'estipula que un ciutadà està en el seu dret de disparar als indis nadius sempre i quan aquests conformin un grup de 7 o més individus. D'altra banda, el Regne Unit, a tots els joves més grans de 14 anys estan obligats a portar amb ells un arc i les seves fletxes i practicar amb ell 2 hores al dia. Lleis que ja no s'utilitzen, però que encara queden, encara estan vigents a la legislació i que, si més no, resulten molt i molt curioses avui dia. I ara farem una pausa, sentirem una mica de música, sentirem un tema que es diu Behind Blue Eyes, del Slim Biscuit. Bon dia, estàs a RKB a la 106.9, a Línies Obertes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, as my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover. Behind time, blue eyes. Obrim l'àrea de serveis quan passen 4 minutets del punt horari d'un quart de 8 del matí i és moment de connectar amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. Ja està reparat el funicular de Vallvidrera. Es preveu restablir el servei a normalitat aquest migdia mentre es dona servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic circula en normalitat, segons indica metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. Afegir una informació molt important pels usuaris de Rodalia. Les obres de construcció del nou intercanviador Sagrera Meridiana obliguen a interrompre la circulació entre Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf a partir del proper diumenge 28 i fins al 12 de setembre. Això comporta la reorganització del servei de les línies R3, R4 i R7. Es recomana als usuaris d'aquestes línies que sempre que sigui possible valorin altres transports públics en els seus punts d'origen, com ara ferrocarrils de la Generalitat, línia R2 Nord de Rodalia o autobusos interurbans. Per cobrir el tram afectat pel tall, es reforçarà la línia 1 de metro, la línia vermella. També s'habilitarà un autobús especial els dies laborables entre les 6 i les 10 del matí entre Sant Andreu Arenal i el Clot d'Aragó, amb aturada a l'estació de Sagrera. Més informació al telèfon d'informació de Rodalies, 902-41-0041 i al web www.rodaliesdecatalunya.cat. D'altra banda, des de demà dissabte 27 i fins al dilluns dia 5 d'abril, per obres de millora d'infraestructura, restarà interromput el servei entre les estacions de La Pau i Pep Ventura de la línia 2 de metro, la línia Lila. S'habilitarà, però, un servei especial d'autobusos amb parada a cada una de les estacions fora de servei. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia. Gràcies, bon dia. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Bon dia des del RAC. Hola, bon dia. Doncs comencem parlant de la ronda de dalt de Barcelona. Fa estoneta hi ha hagut un accident i després un vehicle avariat, tot plegat a la zona de Valldaura en sentit Llobregat en aquesta ronda de dalt. Encara hi ha aturades des del nus de la Trinitat fins a aquesta zona de Valldaura carregada a ronda de dalt en sentit Llobregat. Això afecta les vies que enllacen amb el nus de la Trinitat, el darrer tram de la C58 també de la ronda litoral de Barcelona, o la Pota Nord, déu-n'hi-do, la B20 amb cues d'un parell de quilòmetres entre Santa Coloma i el nus de la Trinitat. A banda d'aquesta zona, la resta de vies augmenta molt ràpidament el trànsit a la xarxa viària propera a Barcelona. Destaquem ja aturades, per exemple, a l'autopista del Maresme, el tram de Badalona en sentit Barcelona, o a l'altre extrem, a la B23, retencions entre Sant Feliu i Esplugues per venir cap a l'avinguda Diagonal. De moment és tot. Des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió meteorològica, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui els núvols acabaran de desaparèixer durant el matí i s'imposarà el sol en qualsevol part del país. A partir del migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu Occidental, on podran arribar a caure alguns xàfecs aïllats a la tarda. Cap al vespre augmentaran els núvols a l'oest del territori i les temperatures pujaran, en especial al litoral, on es podrà arribar fins als 20 graus. De cara a demà dissabte, el sol serà el protagonista de bona part de la jornada. Però no de tota, perquè a partir del migdia podran créixer algunes nuvolades al terç nord del territori, on tampoc es pot descartar la possibilitat que durant la tarda arribi a caure algun xàfec aïllat i poc important. Les temperatures nocturnes experimentaran un descens. Al contrari, les màximes es mantindran bastant suaus. I ja de cara a diumenge, aprofiteu el descans dominical per disfrutar del carrer o del camp, perquè el temps serà el vostre aliat. Dominarà el cel clar en el conjunt del país, només enterbolit pel pas d'alguns núvols alts i mitjans que seran més importants a la zona del Pirineu i del Prepirineu. No obstant, no s'esperen precipitacions. Les temperatures tendiran a pujar i l'ambient serà molt suau a les hores centrals de la jornada. Fidelcolor. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93-552-5107. 93-552-5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics d'RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Doncs no es tracta de cantar ara mateix, sinó de donar la benvinguda al Marc Mauri. Bon dia. Hola, bon dia, David. El Marc que ens porta cada setmana la Festa Major. I aquí un divendres més. Un divendres més, Festa Major, a línies obertes, com sempre. Què ens tens avui preparat? A veure, explica'ns. Perquè doncs hem de dir que aquesta setmana vens, la pròxima no. La pròxima fem festa. Fem festa, Setmana Santa. Ara tens dues setmanes pel davant. Dues setmanetes per preparar-me, doncs, la proper programa. Molt bé, perfecte. Doncs explica'ns, a veure, què tens avui? Doncs mira, ja que estem de Setmana Santa, podem parlar, si vols, de la Festa dels Dolors. La Festa dels Dolors? A Bellpuig, a l'Urgell. Mm-hmm. Doncs mira, perquè ens fem una idea, en el convent del Bon Succés de Barcelona, el 1619, es va fundar una congregació, que és la Congregació dels Dolors, que més endavant doncs, es va anar propagant a moltes parròquies, no? S'ha dit que cadascuna d'aquestes congregacions tenien com a objectiu atendre tant com podia els malalts més pobres i els dels hospitals. Mm-hmm. Doncs a Bellpuig, que cada any és tot un punt de referència per les festes de Quaresma, la festivitat de la Mare de Déu dels Dolors serveix com a un punt de partida d'una tradició destinada a la penitència. Ui! Doncs sí, com cada any, els actes comencen al matí molt d'hora amb una tradicional missa a la parròquia i després hi haurà l'ofrena floral a la Mare de Déu al seu cambril. Mm-hmm. I ja al vespre, doncs, una repicada de campanes avisarà a tots els ciutadans pels actes de la nit, que començaran les coses a 10 amb la sortida dels armats i la concentració de tots els passos de la processó, i a les 10 doncs, ja començarà la magna processó penitencial, que sortirà del carrer de la Creu i arribarà a l'església. Molt bé. Així doncs, tota la gent que vulgui fer penitència aquest cap de setmana ho podrà fer a Bellpuig. Perfecte, doncs ja tenim una primera proposta de Setmana Santa. Sí, a mi no m'agrada massa això dels temes religiosos, però bueno, com que és Setmana Santa, doncs mira, aquesta setmana doncs, parlarem una miqueta d'això. Proposta per aquells que es quedin aquí i que no marxin fora, perquè alguns, ja sabem, alguns que esteu escoltant, que marxareu de vacances, afortunats i afortunades. I d'altres no, l'altres ens quedem... D'altres no, d'altres ens quedem aquí treballant. Però em quedo aquí per poder disfrutar de les festes majors que tenim. Ah, molt bé. Què més aquest cap de setmana? Què més? A veure, explica'ns. Doncs tenim el Mercat del Ram, a Vic. Segur que molta gent n'ha sentit a parlar. Doncs el Mercat del Ram de Vic, hem de dir que és molt antic, no? Tan antic que jo se'n parlava l'any 875, aquest mercat. L'any 875? Sí, senyor. Fa mil... Ui, no em facis restar. 1140 anys. Per allà anirà la cosa. Més o menys, aproximadament. Sí. Doncs és un mercat que en un principi es feia a la ciutat vella de Vic, però amb els anys aquest ha anat creixent i se li ha quedat petit a la zona. I actualment els actes... Bueno, del... 1135, perdona. Bueno. Que si no després això... Jo sé el que passa després amb aquestes coses. Què després passa? Tenim el Juanra, Juanra, el José Ramón Mier... Amb la calculadora que calcula si el 875 quants anys fa i dirà no és... I després ens treu el zapping del programa. Doncs, bueno, esperem que no. Rectificat, doncs. Seguim, a Vic. L'activitat més tradicional del Mercat del Ram de Vic, com us podeu imaginar, doncs, és el Mercat de Palmes i Llorers, que es celebra el dissabte de Rams al matí a la plaça Major. I allà, doncs, a part de palmes decorades i treballades, palmons grans, palmons petits i els llaurers clàssics, que en molts casos ja estan molt ben fruits, doncs, a més, tenim una sèrie d'activitats que acompanyen, doncs, aquesta fira. Com poden ser mostres i activitats culturals, competicions esportives vàries, activitats lúdiques de tota mena per totes les edats, mostres i xerrades sobre ramaderia, és un tema que es toca molt al Mercat del Ram, sí. I després exposicions i xerrades, com cada any. Molt bé. Heu visitat la web de l'Ajuntament de Vic i allà veureu doncs, tot el programa més detallat d'aquest Mercat del Ram. Allà hi ha les palmes, no? Aquestes típiques que regalen les palmes, els padrins als nens. Mira que a mi no em feia gràcia de petit, no, això de la palma. No li trobava jo la gràcia, a la palma. No, la veritat és que no. Deia, i què em faig jo ara d'això? Jo no recordo haver-la tingut en les meves mans, això vol dir que no m'apassionava, però sí que he vist alguna foto meva amb una palma d'aquestes. Sí, jo n'havia tingut així, i... Sí, és que no em crida l'atenció, jo. I pensava, i què em faig jo ara d'això? Sí. D'aquesta cosa tan lletja? Perquè a mi em semblava molt lletja era en aquella lletja. Època. Jo ho trobava molt lletja, sí. Ara de més gran ho mires i n'hi ha que les veus i dius, bueno, són... Una miqueta més elaborades. Són elaborades, sí. Tenen la seva feina, però de petit no li trobava la veritat la és que gràcia. No. Què més tenim a veure? Doncs mira, deixem la religió per un ratet i, si vols, parlem de la Fira de Forjadors i Artistes del Ferro, a Besalú, la Garrotxa. Ah, interessant. I és que a mi m'agrada molt recuperar tradicions antigues. Sí. Doncs, quins són els tres elements imprescindibles d'un forjador? A veure, doncs, el ferro... El ferro, el foc i les mans artesanes. Ah. Doncs aquest vell ofici de més de 3.000 anys d'història rep un homenatge aquest cap de setmana a la Garrotxa, a la festa de la Fira dels Forjadors i Artistes del Ferro. Allà doncs, hi podrem veure com la fornal escalfa el ferro fins a enrugir-lo i fer-lo manejable, com després l'artesà el pica i a base de cops converteix el ferro en una obra d'art, després el ferro refreda, cal tornar-lo al fornal, cal tornar-lo a treure, cal tornar-lo a picar, etc. I tot això esdevé com un cercle tancat en el que l'espectador hi queda atrapat. Aquest cercle només es trenca quan la peça de ferro és acabada i obtenim una obra d'art doncs, que ens durarà molts anys. Tot això, tant les obres d'art fetes amb el ferro com el procés per aconseguir-les, ho podem veure a Besalú aquest cap de setmana, a la sala d'exposició Can Llaudes. Perfecte, a Besalú, doncs... mira, tota la gent que li pugui interessar. A més, podem fer una visita a Besalú, ja de pas. Ah, sí, doncs passem per aquesta fira. L'entrada costa 2 euros, per si ho volguessis saber, i pels menors de 12 anys és gratuït. Ja sabeu que sempre aquí busquem propostes low cost, així que proposta low cost, 2 euros. Sí, està bé. Està bé, oi passem que sí? Passem el dia de l'1 i després visitem la Fira dels Forjadors. I ja que ens parlaves de Setmana Santa, un dels temes musicals clàssics de la Setmana Santa habitualment és aquest, un tema d'en Joan Manuel Serrat, que ja el tenim recuperat de la seva operació. Sí, ja... molt bé. Que es millori. Ja ha donat entrevistes, ja està molt millor, ja està recuperat pràcticament. I a punt de començar d'aquí molt poc la seva gira musical. I aquesta és una de les cançons de Setmana Santa més conegudes, gràcies a Joan Manuel Serrat, La Saeta. Anem a escoltar-la. El cantar al Cristo de los Gitanos siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? Doncs aquí la teníem, la saeta d'en Joan Manel Serrat. I ara continuem a Línies Obertes i ho fem amb Festa Major, com no. El Marc Mauri ens acompanya. Aquí estic. I té més propostes, sobretot, jo crec, de cara a aquesta cap de... aquesta Setmana Santa. Sí, mira, ja com que la setmana que ve no podrem venir perquè estarem de Setmana Santa... I molta gent va una miqueta perduda amb què és això de la Setmana Santa. L'únic que sabem és que no anem a treballar o no anem al col·legi. Doncs voldria parlar una miqueta de què és la Setmana Santa. Què és el que se celebra exactament? A veure, què celebrem, sí. Perquè doncs... nosaltres és això, sabem que no venim a treballar. Però per què? Però el per què exacte, a veure, explica. Doncs mira, en el calendari cristià, la Setmana Santa és la festa més important, que commemora l'entrada de Jesucrist a Jerusalem, la seva mort a la creu i la seva resurrecció. Sí. Això ve a ser, a grans trets, la Setmana Santa, aquesta celebració, no? I aquesta, doncs, inclou diverses celebracions, com el divendres de Dolors, el dissabte de Passió, la nit de Rams, que commemora l'entrada de Jesús a Jerusalem, després també tenim el dilluns sant, que és el dia en què s'inicien les processons de Setmana Santa, doncs, en moltes localitats. Molts haureu vist, doncs, les clàssiques processons d'aquesta Setmana Santa, impressionants algunes d'elles. Després que hi ha el Dijous Sant, que celebra l'últim sopar. El Divendres Sant recorda la crucifixió. La Vetlla Pastoral celebra la nit de la nit santa de la resurrecció del Senyor. I finalment, el dia més important, que és el Diumenge de Pasqua, que celebra la resurrecció de Jesucrist tres dies després de morir a la creu. Des d'un punt de vista de la fe, aquesta festa és la festa més important del cristianisme, tot i que a nivell popular hi ha altres festes com el Nadal, que es celebren amb molta més intensitat, no? Aquesta Setmana Santa i aquest dilluns de diumenge de Pasqua. El diumenge de Pasqua és el final de la Setmana Santa, una setmana de celebracions relacionades amb els últims dies de la vida de Jesucrist. Sí. Una tradició del dia de Pasqua és que el padrí o padrina regali al seu fillol una mona de Pasqua, que tradicionalment es menja l'endemà, el dilluns de Pasqua. Veus, a mi això sí que m'agradava. Això a mi també m'agradava, la mona. A mi la palma, deixa'm de palma, però la mona sí. La clàssica mona, amb l'ou, el pollet... Te'n recordes tots aquells pollets que portaven? De color groc? Sí, i aquells ous. I les plomes, i... El que sí que són molt xules són les mones de Pasqua, aquestes fetes de xocolata totes. Sí. Que són, n'hi ha que són autèntiques obres d'art. Sí, perquè en el meu temps jo més aviat recordo com una hortara d'algunes d'elles, no? Una cosa de xocolata plena de plumes i... Però ara veus algunes i són espectaculars. Sí, home, la veritat. Amb el Ronaldinho, bueno, amb tots els jugadors de futbol... N'hi ha de molt interessants, de molt xules. I molt cares, eh? Són caríssimes, vull dir, em vaig quedar de pedra jo mirant preus l'any passat. Doncs continuem, crec que tens més propostes de cara a aquests dies. O bueno, abans tens alguna cosa més de Setmana sí, Santa? No, m'agradaria, per acabar el tema aquest de la Setmana Santa, explicar que la Setmana Santa es celebra a la primavera sempre, no? Però no cau en una data determinada del calendari. Això ho sabrem tots, no? Que cada any tenim... Sí, sempre diem, aquest any, en què cau Setmana Santa quan estem mirant les vacances? Sí, doncs això és perquè es determina d'acord amb el calendari lunar. Mm-hmm. Les esglésies occidentals i orientals utilitzen calendaris diferents per determinar el dia de Pasqua i encara no han arribat mai a cap acord per unificar el seu criteri. Ah, llavors és aquest el motiu. Exacte. Molt bé, molt bé. Setmana Santa, ja he parat una miqueta de què anava. Perfecte, doncs ara tens propostes breus, en format d'agenda breu. Propostes breus i ràpides. Mira, a Cunit, aquesta setmana doncs, tenim la xatonada medieval. Mm-hmm. A Cunit, al Baix Penedès. Què més tenim? Doncs a Puigpelat, una festa major. Festa major d'hivern a Puigpelat. Feia dies que no parlàvem de festa majors aquí, eh? Sí. I mira que és una festa major el programa, però sembla que no n'hi ha en aquesta època de l'any masses. Què més? Al Masnou tenim la Fira d'Artesania, com cada any, a Maresme. També a la gent de Pineda de Mar hi haurà la 17a setmana del bacallà a Pineda de Mar. Aquí l'hora del bacallà, doncs ja sap on anar. Mm-hmm. Què més tenim? Doncs... al Maresme, continuem. Ah, tenim la 32a Fira Mercat del Ram a Tordera. Proposta, també interessant. Una proposta per de Ram, també, sí. Per Setmana Santa. També, a la gent de Llagostera, hi haurà el Mercat Romà a Llagostera. Ah, no? Molt bé, un Mercat Gironès. Romà, que xulo. També a Sant Pere de Ribes, al Garraf, la 7a xatonada popular infantil a Sant Pere de Ribes. Una altra setmana que parlem de xatonades. Sí, de menjar, com no, havia de sortir algun moment. D'alguna eh? Manera. D'alguna manera. Què més tenim? Doncs la gent del Baix Empordà, Girona, mira, tenen l'aplec de sardanes a Calonja. Ah, molt bé. Un aplec que es fa cada any, està molt bé. I després també al Masnou tindrem el 38è, ho dic bé, aplec de la sardana al Masnou. Molt bé. Al Maresme. I també doncs, a Osona, a Sant Vicenç de Torelló concretament, hi haurà el Divino, el dissabte de Rams, aquest cap de setmana. Doncs perfecte, molt bé. Marc Mauri, crec que aquí ja ho deixem. Deixem la festa major per aquesta setmana. La deixem, sí. Doncs la deixarem, però la deixarem, mira, amb una cançó que es diu Festa Major. Ells són la colla de Mafumet. Una sardana. Ah, molt bé. Amb el títol de Festa Major. I ja que tenim aquests aplecs de sardanes aquest cap de setmana, doncs... Acabem, exacte, amb aquestes sardanes. Molt bé. Doncs que tinguis... anava a dir una bona setmana, no, no, dues setmanes. Dues setmanes, David, que no ens veurem. Fins d'aquí 15 dies, Marc Mauri. Que descansis de mi. Fins adéu. D'aquí 15 dies, David, adéu. RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Cirugía Integral Barcelona. Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Osvaldo marcarà gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Aquest diumenge, des de 4:45 de la tarda, Futbol sin Confesiones, a RKB, des del nou estadi de Cornellà al Prat, Espanyol Sporting de Gijón. Nova oportunitat de sumar 3 punts a casa, nova oportunitat dels de Pochettino per situar-se en la zona tranquil·la de la taula classificatòria. Espanyol Sporting de Gijón. Serà un partit sin confesiones, a RKB, amb la locució de Marcos Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, tots amb l'Espanyol. Tots a Cornellà al Prat. Tots a RKB. Espanyol Sporting de Gijón. Sin condiciones. L'esport que t'envolta. Sin concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Perfecta la jugada al contraatac del Real Club Esportiu Espanyol. Ha estat sensacional. Yeah. Tres quarts de vuit del matí. I com cada divendres és moment de donar la benvinguda a l'Anna Viladot. Bon dia, Anna. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs? Home, doncs no molt bé aquest divendres, eh? No, per mi no és divendres, per mi és dimecres. Sí, quan s'ha de treballar durant el cap de setmana... Fa pupa, fa pupa. Però bueno, pensa que la pròxima setmana tenim 4 dies de descans, eh? Això m'alivia una miqueta, la veritat. Em fa treure una cara que estigui un somriure momentani. Doncs avui, encara que sigui divendres, per alguns és com si no ho fos. Exacte. Però bueno, jo vinc amb el Gaudí a Barcelona. I tant. Com cada setmana, i aquest Gaudí a Barcelona va de terror. De terror? De terror, David, a veure. De terror. És que jo he d'aprofitar, ja que vaig als jocs, doncs després vindré aquí per explicar-li a tothom. Sí. I no sé si recordeu, però la setmana passada us vaig dir que anava al Castillo de les Tinieblas. Sí, és veritat. Doncs així va ser, i per això avui us porto aquest lloc, que no sé si és molt per Gaudí, perquè el que està clar és que molta gent això de passar por a vegades els agrada. O sigui, jo no entenc això, sí, però és així. Sí. Doncs això és el restaurant Castillo de les Tinieblas, que està a Gavà i és el restaurant espectacle de terror de Barcelona per excel·lència. El castell té 3 plantes i està decorat a l'estil tètric medieval, perfecte per passar una nit d'autèntic terror. Comoditats, que tenen pàrquing propi, però vigileu el pàrquing perquè allà comença l'espectacle. I ja no vull dir res més perquè si no, no té gràcia, però al pàrquing comença l'espectacle. Ai, ai, ai. A l'interior hi ha el saló menjador central, la taverna de Satanàs, que bueno, li diuen la taverna de Satanàs per posar-li aquest nom una mica tètric, però és on guarden, doncs, la bodega de vins. Mm-hmm. La barra del mal, que és on només entrar hi ha un senyor que t'até, bueno, un senyor, el senyor de les tinieblas, que li diuen que et dona, sí, la benvinguda i et convida a passar, i aleshores vas a la barra i et comencen a aparèixer allà els personatges. Sí. Aleshores, doncs això, el menjar, això sí que us dic que deixa molt que desitjar, és un menú general per tothom igual, que només varia segons l'època. Mm-hmm. Aleshores, el primer plat, hi ha pa amb tomàquet amb embotits, pernil, formatge, fuet i xoriço, un assortiment de patés amb torrades i una sopa que més val que ni la proveu perquè la veritat està impossible de menjar. O sigui, et porten a més com un bol, com si fos per servir-te la sopa allà, però que és de pa de pessic. Mm, sí. Pa de pessic amb sopa, no? No, ui, no, mala combinació, no. Mala combinació. De segon, botifarra amb mongetes i xampinyons. I de postre, una bruixeta de fruites amb xocolata calenta. De beguda, sangria, la que vulguis, i aigua. Mm. Tot el que són refresc, a part. I aneu en compte perquè només inclouen en el preu les begudes que et serveixen al començament. És a dir, les sangries que hi ha allà i les aigües que hi ha allà entren en el preu. Però tot el que demanis a part i refresc, a part. A part. O sigui, que aneu en compte amb això, que després t'ho cobren. I el preu del menú, 40 euros. Car, car, car perquè menges. Pel que menges, però és clar. L'espectacle. Mm-hmm. És l'espectacle. Pagues l'espectacle. Has de reservar mínim una setmana abans, mm-hmm, sí, i et fan pagar una prereserva de 20 euros, o sigui, la meitat del que val. Mm-hmm, sí. Aleshores, el problema del sopar és que no hi ha llum. Ah. Sí, literalment us ho dic. Sembla el restaurant aquell que us vaig comentar la primera setmana que sí, estava aquí, de restaurant sí, sí. A cegues, doncs igual. Això és més o menys igual. Només les taules estan només il·luminades per una vela. Ostres. Però una vela per tota la taula. Si sí, nosaltres érem 14 i una vela per als 14. Sí. Era impossible, ja us ho dic. No sabia si estaves agafant el pa, les torrades o què agafaves. Ostres. Impossible, impossible. I a més, bueno, jo la meva part és que no vaig menjar res de la por que vaig passar. O sigui, això és una altra cosa. Després, a més, clar, mentre sopes et van passant cosetes i no és molt agradable. Pel que fa als personatges, mentre sopes apareixen des de qualsevol lloc. Mm-hmm. O sigui, realment fa que et sentis com si estiguessis dintre d'una pel·lícula del terror i que siguis tu el principal personatge. I això és sí. Veritat. És que et pot aparèixer qualsevol personatge per tot arreu, inclús per sota de la taula. O sigui, ostres! Les noies no aneu amb fandilles, ja us n'hi ha amb vestidets, perquè no toca en aquell lloc. A partir d'aquell moment i durant tot el sopat van apareixent bruixes, monstres, zombis, metges bojos, pallassos amb tombats, o sigui, de tot. Realment t'apareix de tot. Aquest restaurant Castell del Terror té temàtiques i els números són rotatius. Per tant, cada nit té una temàtica diferent. Mm-hmm. Per exemple, el divendres passat, quan hi vaig anar, pues era la temàtica La Matanza de Texas. Ostres! Sí, va ser brutal, brutal. La Sierra Mecànica aquella. Sí. És caòtic, és caòtic, la veritat. Vaig veure molta gent, que això no m'ho esperava, que acabava plorant, eh? Sí? I dos persones de dos taules diferents mm-hmm. van sortir. Ostres! O sigui, van aguantar el primer número, perquè és un total de 5 números durant tota la nit. Mm-hmm. O sigui, entres a les 10, no et deixen... O sigui, nosaltres vam arribar a les 10 menys quart i ja et dic que quan entres al pàrquing et comencen a passar moltes coses de dintre del pàrquing. Mm-hmm, sí. A més, és un pàrquing que també és super tètric, no hi ha quasi llum. I tacons, tampoc suggereixo que les noies anem amb tacons, perquè jo vaig haver de treure'm els tacons per córrer. Ostres! O sigui, no, és realment tètric i passes bastanta por, la veritat. Entre els principals números que us poden tocar són Els quatre assassins, La cadira elèctrica, La noche del juicio final, Van Helsing, El caçador, La nit dels homes llops, Freddy versus Jason, L'exorcisme d'éssers posseïts, que aquests, jo crec que aquest em moriria, perquè realment estava la noia de l'exorcista quan passes al bar a prendre, sí. Que et donen un xupito, que te'l cobren després, també us ho dic, sí. I són 2 euros el xupito. Doncs aquesta anava tot amb els cabells tots cap a la cara, sí. O sigui, que no sabies ben bé si estava d'esquenes, o sigui, era bueno, una por i t'apareixia per tot arreu. De sobte la tenies controlada, que estava al fons teu i que no, bueno, que per arribar a tu tardaria un munt, i de sobte te la tocava per darrere i, o sigui... Ostres, quina por! No, impressionant, impressionant. Després també hi ha una altra temàtica que és Llops versus Vampirs, La família de la massacre de Texas... Temps d'Inquisició i La resurrecció del diable. Però no només això, sinó que també fan espectacles especials en nits i dies especials, que això també pot estar bé. Per exemple, la nit del Carnaval. Sí. Després també la nit del foc, que és el 23 de juny, amb la verbena de Sant Joan, que m'imagino que deuen fer espectacles de focs artificials i això. La nit de Halloween, que és el 31 d'octubre. Home, aquesta deu ser terrorífica. Ja, m'imagino. Sí. Jo no sé si has de ser molt atrevit, per anar... Sí, vaja. Jo ja et dic que és que jo no hi tornaré, també us aviso. Jo no hi tornaré, perquè vaig passar molta, molta por. O sigui, vaig acabar... Bueno, ara us ho explicaré. Vaig acabar sota la taula. I us ho dic de veritat, des del número 3, sí. Em quedaven 2 números encara, perquè n'hi havia un que semblava com al final, que era un que t'apareixien tots els personatges que havien aparegut durant les 4 anteriors escenes, sí. Diguéssim, els 4 anteriors espectacles, i deies, bueno, si apareixen tots és que ja s'ha acabat, per fi deixo de patir, doncs no, t'espera al final. Al final. O sigui, el postre final, saps? Amb els cafès allà. I és apoteòsic, o sigui, al final és apoteòsic. I vaig decidir passar-ho a sota la taula, i vaig dir, ja segur que no m'agafa ningú, saps? I total que res, que després, bueno, això, la nit de Halloween, la nit del viernes 13, que coincideix que sigui, ha de caure en divendres 13, sí. I la nit del funeral de l'any, que és la nit de Cap d'Any. Ah. Aleshores, doncs això és el que ha sigut el Castillo de les Tinieblas, que també us aviso que toquen, o sigui, tu ja pots cridar que no et toquin, no, allà els encanta tocar i vingues, o sigui, i treuen a gent del públic a l'escenari. Ostres! Van treure, jo és que estava super ben situada, estava entre paret i gent, sí. Justament en un lloc estratègic, em vaig buscar de tota la taula, els hi vaig demanar a tothom que, sisplau, em deixés sentar allà perquè tenia molta por. Però una amiga meva la van treure i et fan, doncs, això. És que tampoc vull explicar massa, però, bueno, a ella la van estirar i li van fer veure que havia d'estar posseïda i que li clavaven un punyal i ostres, va acabar plena de sang, fictícia, però plena de sang. Ostres. Sí, és bastant espectacular, la veritat, és bastant espectacular. Així que ja ho sabeu, pels que els agradi passar un por, encara que sigui una miqueta, a tu t'agrada, David, o no? Sí, una miqueta sí, sí? Però... Però mira que a mi m'agraden les pel·lis de terror, eh? Les pel·lícules de terror jo disfruto, aviam, passo aquesta por, però m'agrada. Però això de... no ho sé, és que jo m'hi vaig ficar potser massa, eh? Jo és que tinc la... m'agraden, però tinc la mala sort que... em costa posar-me en el lloc de pensar no és un actor i que em facin por. A mi em passa... els passatges del terror, per exemple, passo i ric molt, però no passo por. No m'ho puc creure. És veritat, és veritat. A la però gent... per què? No ho sé, no... O sigui, però és que et van apareguent... O sigui, això, a tu no et fa por que et sorprenguin apareixent personatges i... Home, et pots endur... I estan superben maquillats, superben caracteritzats, això sí que t'ho dic, eh? Mm-hmm. O sigui, és impressionant. I són actorazos, eh? Jo em puc endur l'ensurt del moment que et surti algú i et faci el cop d'efecte, però passar por no. I és una llàstima, eh? Perquè m'agradaria una mica ficar-me més en el... Això m'ho deia molta gent, és una llàstima. Ai, ja m'encantaria estar com tu. Digo, ¿qué dices? O sea, qué suerte tenéis de poder reír de esta gente, vamos. És que, no ho sé. Bueno, suposo que va a caràcters, m'imagino. Així que això, doncs, només us dic que jo vaig acabar sota la taula i no és broma, però clar, el sacrifici que vaig haver de passar ho vaig fer per l'aniversari d'aquesta amiga meva. Així que ja ho sabeu, el comedor de les tinieblas, la carretera de Gavà. Està superindicat, eh? És la carretera, la C31, que va de Barcelona a Castelldefels. Sí. Doncs, just a l'alçada de Gavà ja us ho indica. Ah, comedor de les tinieblas, o sigui, ben gran que surt. És a dir, senzillet d'arribar, també. Senzillet d'arribar. O sigui, que ara anem al nostre repàs del teatre d'aquesta setmana. Aquest divendres us avançaré les estrenes de la propera i l'altra setmana, perquè aquest divendres que ve, lamentablement, no hi haurà Gaudí a Barcelona ni línies obertes, no? Perquè és Setmana Santa. Bueno, dius lamentablement, lamentable. Però estarem descansant, eh? Això sí, ja ho hem dit, eh, David? Que apagarem els mòbils. I tant. Perquè ningú ens empipi. Doncs això, us avanço tot ara mateix. Pel que fa al Teatre Victòria, s'estrena el proper dijous 8 d'abril de Cuando acá nos vino, de Lope de Vega, on una mare soltera decideix anar per totes amb l'objectiu de sortir victoriosa dels encants d'un jove soldat que flirteja amb la seva filla. La Companyia Nacional del Teatre Clàssic, sota la direcció de Rafael Rodríguez, ens porta una de les comèdies més destacades de Lope de Vega, comèdia enredada que forma part del gènere de les anomenades comèdies de capa i espasa, una obra del seu temps ambientada en un Madrid d'entre guerres on arriben els soldats procedent de Flandes en busca de favors i aventures. Un clàssic. Un clàssic. El Capitol s'ha estrenat el passat 24 de març, Vittoria, d'Antonio Calvo i Marc Rosic. Ofèlia i Lady Macbeth, les heroïnes de Shakespeare, ens ofereixen un curiós enfrontament còmic al ring del que millor coneixen, l'escenari d'un teatre. Es tracta d'un combat en el que les forces podrien semblar desequilibrades, però no, cadascuna d'elles té les seves armes per deixar-nos desarmats. Sobretot la veu i l'humor. L'Ofèlia, quinta essència de les bledes escrites per Shakespeare, està... farta de morir al final de cada funció, això és veritat. Farta de llançar-se al riu per despit i morir entre flors aquàtiques. Està farta de l'amor, farta de tant teatre i tants treballengues. Així que veurem una Ofèlia revolucionada. I per acabar, a la sala Villarroel s'estrena el proper 3 d'abril Tres dones i un llop, de Javier Daulte. Una comèdia on una dona jove viu plena d'angoixa el delicat estat de salut de la seva àvia, a qui vol potser més que la seva pròpia mare. Arran d'això es veu obligada a acabar amb una relació amorosa que acaba d'iniciar-se, tres generacions de dones. Un home embogit per amor, una comèdia sobre l'amor i els seus excessos. Doncs aquestes són les meves propostes, David, teatrals, doncs... per gaudir d'una bona Setmana Santa. Doncs bones propostes. I Anna, a veure, explica'ns què faràs per Setmana Santa, va, que volem cotillejar una mica. És que si ho explico, em busquen. A lo millor et busquen. No és interessant que em busquin. No, me'n vaig a la muntanya. A lo millor esquiar i a lo millor no, perquè no sé com està la neu, perquè amb el sol que està fent aquests dies, sí, aquests no sé jo molt bé. Sí, aquests últims dies ja, no sé jo. Amb la nevada que vam tindre aquí, i ara ja, quan hi va l'Anna, s'acaba la neu, això a és més, curiós. Avui ja parlàvem de pujada de temperatures, avui arribarem, per exemple, aquí a Barcelona ja fins als 20 graus. Ui, ja estem a Setmana Santa, ja... Ja es nota. O sigui, Ja no sé si ho faré, però a la muntanya me'n vaig a desconnectar. Això, et poses les botes de muntanya i a fer muntanyisme una estona. A fer exercici. I a desconnectar, sobretot, David, sobretot que és important. És important, molt important. Doncs, Anna, que tinguis dos bones setmanes. David, el cafè. El cafè, necessito un cafè ja, urgent, sí. Cafetera a la ràdio, demanem cafetera a la ràdio. Que tinguis dues bones setmanes, una bona Setmana Santa, i ens retrobem això d'aquí 15 dies. Molt bé, David, igualment, Molt bona Setmana Santa a tu i a tots els oients de RKB, Perfecte. Que us ho passeu molt bé. Igualment, aviat, adeu. Fins adeu. I ara connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia d'allò que està passant en el món. I després, a la segona hora de Línies Obertes, de 8 i 5 a un quart de 9, tindrem amb nosaltres el professor Ulisses, que ens portarà la parapsicologia al programa. Després, Òscar Santos Veiga ens farà el seu particular repàs a la dècada de los 30. I per finalitzar, l'Enric Guilamany ens portarà el repàs a l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb els nostres telèfons oberts, 93 468 55 55, perquè pugueu participar, el nostre correu liniesobertes@idicom.net i al Facebook, www.facebook.com/liniesobertes. Anem a serveis informatius i després tornem amb més. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 13 graus, a Lleida 7 i a Girona 13 graus. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Amb cues d'entrada a Barcelona, retencions a la Pota Nord de Santa Coloma, autopista del Maresme-Badalona i autopista del Vallès, retencions entre Sabadell i Badia per agafar l'AP7, cap al sud en aquest cas, i a Montcada en tots dos sentits, B30 també carregada a l'altura de Barberà i en sentit sud. Pel sud, entrant a Barcelona pel sud, AP2, carregada al Papiol, en aquest cas per enllaçar amb l'AP7, B23, retencions entre l'enllaç amb l'A2 i Esplugues, entrada a Barcelona, A2, cues entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, cap a la capital, també a l'altura de Sant Joan d'Espí, cinturó del litoral amb problemes habituals a Cornellà per entrar a les rondes, autopista del Garraf, farà intensitat entre Viladecans i Sant Boi cap al nord, a l'autovia de Castelldefels també lentitud a l'altura del Prat, i pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt molta intensitat entre Meridiana i Sant Gervasi en sentit Llobregat i entre Esplugues i la Diagonal en sentit Trinitat, pel que fa a la ronda litoral, cues entre la zona Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. Divendres 26 de març, els treballadors dels peatges de Cesa i Aucat aniran a la vaga. Avui començaran les aturades després que aquesta matinada s'han trencat les negociacions per desconvocar-les, segons fonts sindicals. Els treballadors diuen que la protesta no ha d'entorpir el trànsit i les concessionàries anuncien mesures per garantir la fluïdesa. A les 10 del matí, la Fiscalia Anticorrupció comunicarà a l'expresident de les Illes, Jaume Matas, les mesures cautelars que demana per ell. Sembla més que el jutge que investiga el cas Palmarena fixarà una fiança històrica a les Illes per l'expresident del PP. Els països de la zona euro ratifiquen el pla d'ajuda a Grècia pactat entre Alemanya i França. Només s'aplicarà si Grècia no se'n surt tota sola. Hi estaran implicats el Fons Monetari Internacional i els estats membres en préstecs bilaterals. El govern espanyol diu que està disposat a concedir préstecs a Grècia per valor de 2.000 milions d'euros. Unes ajudes que, arribat el cas, es retornarien amb interessos. La decisió del Tribunal Suprem de no revisar el Consell de Guerra, que va acabar amb l'afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys, divideix el tripartit. Mentre que el president José Montilla està d'acord amb els arguments de la Fiscalia, Esquerra no estan satisfets i diuen que la revisió continua pendent. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet de mesures legals per dificultar que Batasuna es pugui presentar a les pròximes eleccions municipals al País Basc. I avui comença a funcionar la tuneladora que ha de perforar la zona per on passarà el túnel del TGV pel centre de Barcelona. La màquina començarà a treballar a la confluència dels carrers Biscaia i Mallorca. Catalunya Informació. En esports, el Real Barça cau al Palau Blaugrana contra el Madrid 63-70 en el segon partit del play-off de l'Eurolliga i perd el factor pista a favor. La sèrie es trasllada ara a Madrid. A la Lliga de Futbol de Primera Divisió, el Real Madrid recupera el liderat després de superar el Getafe 2-4. L'Atlètic de Madrid ha guanyat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'últim partit de la jornada. Alfons Godall ha decidit posar punt i final al seu projecte Més Barça, amb què pensava optar la presidència del club. L'anunci arriba hores després que l'exvicepresident Ferran Soriano hagi confirmat que no liderarà cap candidatura, tot i que no tanca la porta a formar-ne part d'alguna. I a la Volta a Catalunya, Joaquim Rodríguez continua líder de la General després de l'etapa d'avui que ha guanyat l'alemany Jens Voigt. I a aquesta hora s'està disputant la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1. La primera ha estat dominada pel polonès Robert Kubica. I anem ara amb el temps. El sol avui s'imposarà més, els núvols prims d'aquest matí tendiran a dissipar-se i només s'espera un cel mig ennuvolat cap al Pirineu, sobretot a l'extrem més occidental. En aquesta zona, de cara al vespre, podrà ploure. La cota de neu se situarà pròximament a 1.300 metres. Vent de ponent moderat i temperatures lleugerament a l'alça. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Seis minutos los que pasan del punto horario de las 8 de la mañana y, como es habitual, entre las 8:05 y las 8:15 aproximadamente tenemos con nosotros al profesor Ulises. Muy buenos días. Buenos días, David. Buenos días. Oye, qué energía que se te siente. Porque estamos en viernes. El fin de semana. Se nota que ha llegado el fin de semana. Estás muy alegre. Bueno, eso está muy bien. Y eso es lo que queremos, irradiarle a todas las personas mucha energía positiva, que estén felices, contentos. Bueno, viene la Semana Santa. Otra semana bastante larga para descansar. Y nosotros aquí, pues, estamos en este día viernes de Planeta Venus, aportándoles nuestros conocimientos y situaciones, solucionándoles los problemas que tengan todos ustedes. Y como es habitual, siempre tenemos algo preparado para las personas que siempre nos escuchan a esta hora de la mañana en RKB, en Radio Canal Barcelona 106.9. Y tenemos uno de los rituales importantes que siempre les realizamos para que ustedes puedan tener algún conocimiento, las personas que lo quieren practicar, las personas que creen en el esoterismo. Pues aquí les enseñamos algo muy poco también por el tiempo que tenemos, que es bastante el espacio, son solo 10 minutos que los estamos acompañando. Recuerde que todos sus problemas tienen solución de suerte, de amor, de salud, de dinero. Estamos para ayudarles, o si tiene su suerte cruzada, si se le ha ido su pareja, se le ha ido su marido, se le ha ido su esposa, pues también estamos para ayudarle. En solo 72 horas lo tendrá a su lado y dejará de sufrir tanto. Bueno, hoy vamos con uno de los rituales importantes que tenemos para usted. Esperamos que le sirva de ayuda y que lo puedan tener en cuenta. Tenemos el ritual para que la persona elegida te ame solo a ti. ¿Qué necesitas? Una cucharada de miel, una hoja amarilla, un lápiz rojo, una vela blanca y un alfiler. ¿Qué tienes que hacer con todo esto? Pues bien, el procedimiento es sencillo. En la hoja amarilla se escribe el nombre completo de la persona amada. Se escribe lo que se quiere obtener de esa persona, cuidando de no escribir yo deseo, sino que lo tenemos que cambiar por yo merezco. Terminando de escribirlo, se llena la hoja de miel y se enrosca a la vela, asegurándolo con un alfiler. Se prende la vela y se visualiza con la persona amada. Cuando se termine la vela, se recoge lo que ha quedado y luego lo arrojaremos al aire diciendo: yo soy un ser humano que merece ser amado por el hombre que he llamado. Se hace preferentemente en la fase lunar de cuarto creciente. Bueno, pues este es un ritual muy poderoso y muy efectivo, sobre todo siempre que hacemos nuestros trabajos esotéricos en nuestro centro de vida y fe, en el centro espiritual vida y fe, pues todo siempre es con la fe. Si su trabajo usted le pone fe, si cree, pues seguro que le resulta, porque la mente es tan poderosa que cuando usted se logra un objetivo, seguro que se le cumple, pero es cuando estos trabajos resultan también es con la fe. Nosotros le somos sinceros a ustedes, la fe que usted ponga y su poder mental más el poder mental de los otros, todo se puede conseguir. Bueno, vamos, recuerden que tenemos un correo electrónico para que todos ustedes nos escriban su serie de problemas que tengan al profesor Ulises @holmey.com. Recuérdenlo bien, anótelo por si algún día necesitan, si tienen alguna duda o tienen algún problema, pues nos escriben. Profesor Ulises @holmey.com. Y vamos con una de las cartas que nos escriben a nuestro correo y este casito puede ser el suyo. Pues como bien decía el profesor, un email que recibimos en profesorulises@hotmail.com y que dice lo siguiente: profesor Ulises, en mi profesión como estilista he tenido las mayores satisfacciones. Me encanta mi oficio y, a decir verdad, la parte económica me ha sido muy favorable. Mi consulta es muy simple y sencilla. Estoy pensando en invertir casi la totalidad de mis ahorros en una edificación que me agrada con el propósito de expandirme, ya que de darse tal caso, tendría que contratar un buen número de profesionales en este campo. Inclusive me llama mucho la atención la idea de complementar los servicios que se prestarían con un buen salón para un spa. Es decir, que mi consulta, profesor Ulises, es que, de acuerdo a mi signo zodiacal que les he incluido en esta carta, ¿cuál sería su recomendación? Por su atención, gracias. Una oyente permanente. Bueno, pues gracias, querida amiga mía, hija de mi corazón, por estar siempre pendiente, escuchándonos aquí en Radio Canal Barcelona 106.9, una extraordinaria emisora, y sobre todo este fantástico programa de Línea Soberta que presentamos aquí, bueno, yo me incluyo porque solo entro 10 minuticos, también estoy aquí metido con los muchachos de Línea Soberta. Bueno, vamos a responderle esta carta a la chica que nos ha escrito, oyente permanente. De acuerdo a tu signo zodiacal, a tus rasgos grafológicos y a la carta astral que te corresponde, podemos decirte con absoluta certeza que no es el momento más adecuado para que adelantes esas inversiones tan considerables. Nuestra recomendación es que esperes por lo menos un año antes de expandir tu área de trabajo. La idea es excelente, pero las condiciones no están dadas para que tengas éxito en un proyecto tan complejo y, sobre todo, que requiere de una inversión económica muy alta. Poner en marcha este proyecto en este momento es altamente riesgoso. Escúchalo bien que tú nos estás oyendo a esta hora de la mañana, ya que existe un porcentaje muy alto de que las cosas no resulten ni medianamente parecidas a lo que has planeado y a lo que tú deseas. Ten mucho cuidado con esas dos personas que te están presionando para que te embarques en algo que en este instante es demasiado aventurado. Te deseamos buena suerte y esperamos conocer de tu nuevo proyecto en el tiempo que realmente te sea propicio. Así te responde el profesor Ulises. Así ayudamos, así aconsejamos, así guiamos a las personas que siempre nos escriben a nuestro correo profesorulises@hotmail.com. profesorulises@hotmail.com. Recuerden que siempre estamos para ayudarles a todos ustedes, para servirles en todos los problemas que ustedes tengan de suerte, de amor, de salud, de dinero. A veces hay personas que tienen enfermedades muy extrañas, van donde diferentes médicos y no le encuentran la solución. Personas que llegan a entrar en una depresión, como una chica que nos fue ayer a nuestra consulta, y una depresión porque la ha dejado su novio y con ganas de quitarse la vida. No. La persona que intente quitarse la vida es una persona cobarde, porque no puede afrontar los problemas que hay sobre la vida, y todo ser humano tenemos un pequeño problema o grande en diferentes dimensiones o como lo tengamos, ¿no? Pero la hemos aconsejado y ha salido con una cara alegre, feliz, contenta, con ganas de vivir, porque le hemos dicho que vamos a regresarle a ese hombre que tanto quiere, que tanto ama, que tanto adora, para que ella también pueda ser feliz y no esté sufriendo tanto. Bueno, pues vamos ya terminando nuestro programa. Recuerden que estamos todos los días de 8 y 5 de la mañana, 8 y cuarto. Estuvo con todos ustedes el profesor Ulises, que los quiere, los ama, los adora. Y las personas, la otra semana venimos, ¿no, David, a trabajar, no? Sí. Bueno, la otra semana estaremos por aquí. Ya les iba a desear una feliz Semana Santa, pero no, aquí estaremos hasta el jueves, ¿no? Exacto, nosotros no hacemos vacaciones. No hacemos vacaciones. Bueno, eso está muy bien, trabajar como los burritos. Bueno, amigos míos, queridos hijos de mi corazón, se despide el profesor Ulises de usted. Ya parezco persona de pueblos de mi tierra que se despiden 50.000 veces. Bueno, que Dios los bendiga y feliz fin de semana. Hola, me llamo María. Quiero dar mi testimonio. Yo era una mujer muy sufrida porque mi marido se comportaba de una manera muy extraña y agresiva. Lo que pasaba era que tenía otra mujer y ella nos hizo un trabajo muy fuerte para separarnos. Una amiga, al ver mi situación, me recomendó al profesor Ulises. Lo visité y quedé sorprendida de sus conocimientos y del mal que me sacó. Después de visitarlo, mi vida cambió y todo ha vuelto a ser como antes. Y he recuperado a mi marido. Gracias, profesor Ulises. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual, te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte, te dice cómo vencer a tus enemigos, atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero, te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda. Vereda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Entre el dolor, aflicción y desesperanza, unimos corazones para levantar nuestro Chile. Se podrán derrumbar casas, edificios, pero no nuestras fuerzas, para ayudar a nuestras familias, amigos y hermanos. ¡Vamos, Chile! ¡Arriba mi pueblo! ¡La nación más fuerte se levanta! Festival Solidario Barcelona por Chile, próximo domingo 28 de marzo, desde las 12 del mediodía y hasta las 8 de la tarde en el Castillo de Montjuïc. Buses desde Plaza España, muestra folclórica de Cataluña, Chile y el mundo. Entrada gratuita. Tenemos que levantar un país y te necesitamos. Más información en la web www.barcelonaperchile.tk. Cambiaron el ambiente de risas. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit, a RKB. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Las 8 y 21 minutos de la mañana. Y toca ahora darle la bienvenida a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días a todos los oyentes, a toda la gente que nos escucha. Otra semana más, estamos aquí para hacer ese repaso a la década gloriosa de los 30, ¿eh? Sí. La década que va del 2000 hasta finales del 2009. Esos 10 años, las cosas que han pasado. Aquí hago un pequeño resumen. De a ver, para que hagamos un poco de memoria, que siempre va bien, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y claro, eso, cosas que nos parece como muy lejanas y ya nos hemos olvidado, cosas que eso, que parece que hayan pasado ayer, pero no, ha hecho ya casi una década de ello. Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando hubo el apagón digital. A ver. Aquel 2000 apagón digital, me parece que ahora no sé. Estás adelantando, ¿eh? Sí, pero bastante, ¿eh? Pues el apagón digital. Ojo, pero habrá. Habrá, bueno, la próxima semana. Aquí en Barcelona ya, teóricamente, la próxima semana nos quedamos apagados analógicamente. Ahora, pero ya decía el digital. Que aquí se me ha... Vale, el digital. Se me ha debido de borrar un cero de menos. Bueno. Claro, ese... Uy, claro, porque después del digital, ¿qué vendrá? Sí, por eso. Pero que parece que no, pero habrá, digital. Ya lo veremos. Bueno, pues vamos a hablar las cosas estas que han cambiado en estos 10 años y las cosas que no han cambiado, ¿vale? Una de las cosas que ha cambiado es que, por ejemplo, antes tú encendías el televisor y este se encendía, ¿no? Pero ahora no es así, ¿eh? Ahora tú enciendes el televisor, estás 5 segundos con la pantalla en negro. Sí. Y entonces se enciende. Es verdad. No, sí. Y parece sencillo, ¿eh? El planteamiento parece sencillo, pero no sucede así. Lo mismo que cuando cambias de canal, que tú antes cambiabas de canal, tenías en el 3, ponías el 2 y se ponía el 2. Ahora sí. No, tienes el 3, le das al 2, tienes que comerte 3 segundos en negro y luego va el 2. O sea que si alguna vez le das al botón por equivocación y, ostras, pues entre que vas a un lado y que vuelves, ya han pasado 5 segundos, te has perdido la frase, te has perdido lo que sea. Exacto. Y eso por no contar el momento en el que cambias y te salen los cuadraditos. Hombre, hombre. Eso porque sí. No llega la recepción de la TDT bien. Claro, no, señal no recibida o eso, sí, sí. Pues esas cosas han cambiado. Eso ahora sucede, antes no sucedía. Cosas que no han cambiado. No ha cambiado, por ejemplo, que en la televisión, ni ahora ni antes, hay pitidos cada media hora. Es verdad. Cosa que en la radio sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? No sabemos, porque en la radio es cada media hora o cada hora nos están recordando que son las 8 en punto, que son las 8 y media, que son... Con ese pitido que ya nosotros lo sabemos, ¿no? Pero en cambio en la televisión, no, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? No encuentro explicación, pero la cuestión es eso, que no se escucha. ¿Cierto? Y es una cosa rara. Y es una cosa que no ha cambiado. Volvemos con cosas que han cambiado. Pues por ejemplo, los televisores antes eran más cuadriculados y ahora tienen una forma más rectangular, una forma más de televisión panorámica. Que eso ha cambiado, ha sucedido en estos 10 años. Que también, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué no hay pantallas de plasma, pero del otro formato? Ahora. Es que como no lo tenía preparado, me ha costado otro encontrarlo, bien. Son en punto y 20 y poco... Y 24 ahora. En punto, y 24 y tantos segundos en punto. Bueno, pues eso, lo que decíamos, que ha cambiado la televisión, que eso, que de cuadrada ha pasado a ser pues más rectangular. Pero eso, que no hay televisiones de plasma que tengan el formato ese de cuadriculado. Eso es raro, ¿eh? Es raro. Pero bueno, pues eso ha cambiado. Pero también hay que acordarse que en estos 10 años hubo un momento en la transición esta de que empezaban a ver ya los televisores panorámicos, pero no se emitía todavía en panorámico. Cierto. Entonces era eso, que tú veías al presentador o lo que estuvieras viendo ahí como aplastado y lo dábamos por normal, porque la gente lo veía así. En vez de darle a la opción para que se reajustara, y aunque perdieras los lados que se verían negro, pero verías pues proporcionado a la persona o lo que fuera, pues la gente no lo hacía. Y lo veíamos todos aplastado. Sí. Y la gente lo tomaba como normal. Pero bueno, ahora ya como casi todo es... la mayoría de contenidos también los hacen en formato panorámico, pues entonces ya todo se ve bien normal, que es como debería ser. Y vamos con la otra cosa que no ha cambiado y que he apuntado para reseñar, es el teletexto. Uy, es verdad. No ha cambiado absolutamente nada, que si te dicen que el teletexto... el que estás viendo tú hoy en día se hizo hace 60 años, ¿te lo crees? Sí, pues sí, tiene la misma letra, el mismo diseño, todo queda como muy, muy, muy antiguo. Sí. No, a la era de hoy en día, sí, que ya con internet y las nuevas tecnologías y todo, y que en un móvil mismo ya ves ahí unas virguerías. En cambio, en la pantalla del teletexto sigue siendo todo como un toque muy antiguo, muy, muy raro. Eso no ha cambiado nada, ¿eh? Sí, nada. Sí, es cierto. O sea que aquí hacemos un llamamiento de a ver si eso evoluciona un poquitito, ¿vale? Y bueno, pues ya creo que dando el pequeño repaso de cosas que han cambiado y que no han cambiado, vamos a por el tema gordo que vamos a tratar. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre eso, pues que el apagón analógico, que en teoría pues es en toda España el 10 de marzo, en algunos sitios pues es incluso a finales de este mes, perdón, el 10 de abril, y entonces pues eso, estamos ahí un poco pendientes de a ver lo que sucede y a ver cómo va, ¿no? Aquí en Barcelona, si no me equivoco, es el día 30. Sí, me suena, ¿no? A finales de este mes. Parece que es el día 30, no sé. Sí, sí, sí. Ahora lo miraré, porque yo creo que en el periódico salía hoy alguna cosa. Yo mientras tú ve explicando, que yo voy a buscarlo. A lo mejor no, a lo mejor paro mientras... Ah, vale, pues entonces... A ver cómo son las hojas. ¿Ves? Que es un diario de verdad, ¿eh? De verdad. El govern es compromet a portar la TDT a tot Catalunya. Noticia de hoy del periódico de Catalunya. Muy bien. Para que vea la gente que aquí estamos informados. I nos dice, precisament, el govern català va ratificar ahir que l'apagada analògica es produirà el pròxim 30 de març, data en què es deixarà d'emetre el senyal analògic des de la Torre de Collserola de Barcelona. ¿Y eso lo confirman en el diario de hoy? En el diario de hoy. Pues eso hace ya meses y casi años y todo que se debería haber acordado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto viene por la polémica de un parlamentario que puso en duda el hecho de que la apagada analògica se produzca el día 30. Claro, o sea, más que dar la noticia era como la confirmación. ¿No? Exacto, ratificar. Bien, bien. Claro. Bueno, pues la gente ya no se acuerda, pero es que en el 2000 ya se surgió la primera plataforma de televisión digital terrestre, que era Quiero TV. Sí. Fue la primera plataforma que empezó a emitir eso con el TDT. Lo que pasa es que era, claro, pues tenías que tener el aparato suyo, entonces era una cosa un poco rara y que muy, muy bien no funcionó porque si apareció en el 2000, el 30 de junio del 2002 murió. Parece que no tuvo mucho éxito y pues desapareció. Pero bueno, ahora pues más o menos que yo creo que ya todos vemos, ¿no? Pues la TDT, porque los que no lo tenemos incorporado en el televisor pues tienen el adaptador y estas cosas. O sea que eso, pues que ahora más o menos todo lo tenemos, pero hay que recordar que ya en el 2000 surgió la primera plataforma, Quiero TV, ¿vale? Cosas que hay que detallar es que, por ejemplo, que lo que es la nieve o lo que es las hormigas estas así que aparecían en pantalla. Sí. Eso de que cuando se iba la imagen, eso ya no lo vamos a ver así. No lo vamos a ver así, no sé cómo se va a ver, pero eso ya nos podemos olvidar porque eso ya no va a salir más. O sea que lo vamos a tener que mantener en el recuerdo nuestro. Claro, ¿vale? ahora ya lo que nos sale es aquello de no hay señal. Claro, no hay señal. Que es un poco más triste, ¿no? Sí, sí. La verdad. Y bueno, a nosotros nos venden la TDT como que habrá mejor calidad de imagen y mejor cosas de estas, pero y mejor sonido, así, pero yo, si te soy sincero, yo prefiero ver una cosa que con un poquito peor calidad, pero que se escuche, aunque sea también con un poco de peor calidad, que no, que se me quede la imagen parada y el sonido parado, o que se me quede la imagen en cuadrículas y el sonido que se corte cada 3 segundos, porque, ostras, si estás viendo un programa o si estás viendo lo que sea, un monólogo o las noticias, pues aunque lo estés viendo un poquito mal eso, con un poquito de niebla, como quien dice, y escuchándolo con un ruidito de fondo, pero bueno, te vas a enterar de todo, vas a ver todas las imágenes, un poco peor, sí, pero todo lo vas a estar viendo. En cambio, ahora con el TDT, pues cuando hay algo así que no se pilla bien, algún canal o eso, se te queda entrecortado y para mí es mucho, mucho más molesto, ¿eh? Tú imagínate, Óscar, tú que eres aficionado al básquet, en el momento que estés viendo el gran partido de la NBA... Correcto. Y en el momento en que se va a decidir todo, se corta. Sí, sí, y empieza sí. A hacer cuadraditos y no lo ves. Eso es que es muy feo que pase eso. Esto lo estás poniendo todo otra vez. No. Bueno, ahora son los de Imedia. Madre mía, qué bien suenan estos pitidos. Y así la gente sabrá, cuando nos estén escuchando en sus casas, sabrán que están escuchando la radio, no la tele. Claro. Porque eso lo sabemos, por eso nos diferencia estos pitidos. Bueno, más cosas que podemos decir sobre la TDT es que... A ver, ahora, aparte de la TDT y la televisión, lo que decíamos que ahora pues hay estas panorámicas, ahora en una televisión, ¿dónde se le dan los golpecitos cuando se estropea? Uy. ¿O se le da o no se le da? Porque lo ves así como frágil y también no sabes si se llegará a arreglar, porque antes sí, ¿no? Si se iba un poco a la imagen o se veía un poco nublado, le pegabas un par de golpecitos ahí en el lateral. Claro, hacia la zona del tubo de imagen. Claro. Ahora ya no tienen tubo. ¿Pero dónde, le das, no le das o simplemente la maldices o qué haces? Claro. Ahí no te puedes descargar y eso aliviaba muchas tensiones. Eso iba muy bien. Y otra cosa que tiene, por ejemplo, es el retraso este que tiene el TDT. Que lo ves todo como unos segundos más tarde y eso molesta. Eso es un poco raro, ¿no? Que tú estés viendo algo y sabes que directo, directo, directo no es. Es verdad. ¿Y qué hará la gente que antes sincronizaba su reloj con el reloj que salía en la televisión en estos programas de la mañana o el teletexto que hemos hablado antes? Ahora la hora que te está saliendo ahí no es la de verdad. Claro, se tienen que fiar de nosotros, de la radio. Claro, por eso hay que seguir escuchando la radio. Porque las campanadas igual, la gente está comiendo las uvas y ya ha pasado. Es verdad. Se creen que todavía están en un año y no, hace ya 3 segundos que estaban en el otro año. Es verdad, y eso, las campanadas. Claro, y eso la gente no cae, pero sí, eso ya queda un poco desvirtuado. Entonces, y los partidos de fútbol, que la gente los sigue viéndolos en la tele y escuchándolos por alguna emisora de radio. Claro, incluso lo que hacen algunas emisoras de radio, como sabe que hay mucha gente que mientras escucha el partido por la radio, lo está viendo por la tele, pues como que hacen para que se retrase un poquito el sonido. ¿Sí? Y entonces así pues quede compenetrado, ¿no? El sonido de la radio con el de la tele. Sí, pero sí. Claro, entonces ya te están informando todo como 2 o 3 segundos más tarde. Y yo me pregunto, el que está en a pie de campo, que claro, hay uno que está retransmitiendo y cuando ve el gol, gritará el gol. Entonces, a este también lo retrasan para que porque cuando están comentando en la radio, si no, la otra persona le llega también tarde. Claro. Entonces, todo se va acumulando, un retraso, y al final, pues, no, lo que te están contando… Va a aparecer la Renfe. Claro, exacto. Es lo mismo. O sea, debe ser la misma persona quien organiza, ¿no? Estas Eso cosas. Debe ser que Renfe se ha digitalizado. Sí. En cambio, seguro. Una cosa que no se ha digitalizado todavía, o que sí, es la radio. La radio digital… No. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Porque hace ya tiempo que… La radio digital, yo creo que ya desde el año 2000 se habla de radio digital y existen algunas emisoras, 2 o 3. No, son más, ¿eh? Lo que pasa es que la gente, como no tiene aparatos reproductores de radio digital, porque son caros y porque como que no sale muy a cuenta, por ahora pues ha quedado como muy aparcado. Pero la radio digital surgió antes que la televisión digital, incluso los acuerdos y la manera de cómo se tenía que digitalizar, etcétera. Eso ya está, pero parece que no acaba de petarlo, lo que sería esto. De hecho, hoy en día ya con la radio por internet, tampoco sé yo hasta qué punto la radio digital va a tener una salida real. Vete a saber. Pero bueno, también las cosas que nos pintan cómo va a ser en un futuro, luego no acaba de ser como no, es. No, la verdad. Porque, por ejemplo, lo que decíamos, la TDT, la interactividad esa que tenía la TDT, ¿dónde está? Bueno. Decía que sí, puedes votar o enviar cosas o lo que sea, no sé qué, con el mando y… ¿Qué me estás contando? Todavía no ha salido ningún programa que tú con el mando desde casa puedas participar o meterte en los menús del programa, lo que sea, nada. Lo que pasa es que esto también es un negocio, ¿eh? De momento nos han vendido… Porque están los SMS ahí funcionando a tope, ¿no? Claro, y de momento nos han vendido los aparatos de codificador de TDT sencillitos, ahora ya llegan… Los que son para Gol TV, que son para plataformas de pago, y los siguientes ya será la interactividad. Entonces sí. Así tenemos que ir renovándolos. Pero la interactividad también nos la cobrarán, amigo. Ah, bueno, eso seguro. Otras cosas que han cambiado en estos 30 son los canales. La cantidad de canales. Porque, bueno, la cantidad y también el tipo de canal, ¿no? Porque recordemos que en el 2005, pues Canal Plus pasó a ser 4 y a darse en abierto. Luego también en el 2006 pues surgió la Sexta, que es canal nuevo, ¿no? Luego surgieron los canales nuevos del TDT, pero luego se volvió otra vez atrás con las fusiones, ¿no? O sea, como primero como que empezaron a crecer los canales y luego se empezaron a juntar todos. Sí. Dice que es una cosa un poco rara. Dice, bueno, pues no haber crecido desde el principio, ¿no? Y ya pues todo hubiera quedado más a gusto. Pero bueno, son cosas de estas que pasan. Y otra cosita más que podríamos decir, que a mí me molesta mucho, por ejemplo, es que eso, que tú en el TDT tienes que volver a renumerar todos los canales porque te sale la 1, te sale en el 16, la 2, te sale en tal, y tienes que pillar ahí con el menú y tener que organizarlo de una manera así, pues como lo hemos tenido todos en casa, ¿no? Pero que ahora, claro, tú le dices a quien tenga el mando en tu casa, pon la 4, y no te saben ya si poner el 33 o poner 4, que es el Canal Plus de antes, entonces ya le tienes que decir pon el Canal Plus para que sepas que es el 4, porque si no… Además, ahí yo tengo un problema, yo no sé cómo organizarlos, porque como se han multiplicado… Claro. Y ahora digo, vale, lo ordeno como antes, pero entonces me estoy dejando muchos por el camino. Sí, está, y uno piensa, ostras, entre los 9 primeros, ahí pues hay que dejar, claro, los que más se ven, porque es… Lo que se deja con una simple tecla, ¿no? Porque los otros ya tienes que dar 2 teclas para Exacto. el 10 o para el 11. Pero claro, tienes la duda, los que más veo o los que de toda la vida, porque luego me hago un lío. Y luego, si no dan nada, te empiezas a hacer el zapping, que das toda la vuelta a la ruleta, a todos los canales que hay. Y luego, cuando ya has vuelto otra vez al primero, ya han acabado la publicidad de los otros, entonces tienes que dar otra rueda de reconocimiento Exacto. para ver qué hay. Y es un lío, al final dices, pues mira, apago la televisión y me pongo a escuchar en líneas abiertas de la radio, que esto sí que no falla nunca, ¿eh? Eso siempre. Ahí Vamos. Está. Pues bueno, he hecho un poco el repaso ya de lo que es la TDT, de lo que es las cosas digitales, lo analógico, la tele, la radio un poquito. Y yo creo que es hora ya de que vayamos con las músicas, con los temas. Y hoy directamente no he buscado relación, porque ¿qué voy a relacionar con la TDT? ¿Qué canciones voy a poner? Ninguna. Pues entonces he elegido unos temas que a mí me han gustado de esta década. Y el primero, va a ser uno de estos temas que a mí me suenan y que a ti no te van a sonar nada. Pero bueno, primero te voy a comenzar con el título, que poca gente sabrá que esta canción se llama Masculino Singular. ¿Por ahí te viene algo, David? No, nada, absolutamente. Pues bueno, vamos a escucharla, a ver si a través del oído se nos recuerda algo. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho. Es de un disco del 2002, ¿sabes? Se llamaba el disco Veo Veo Mamoneo y quien canta es Rosendo. Rosendo Mercado, un mítico del rock. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa para decir, oye David, ¿el reloj este ha estado aquí desde el primer día? Sí. Pues yo es la primera vez que lo veo, así te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí, ese reloj está ahí desde el primer día. Lo que pasa es que igual a lo mejor estaba un poco más escondido ahí entre cables y pues debe y cosas. Ser, no sé, o a lo mejor estaba aquí, pero la verdad es que me acabo de fijar ahora que tenemos un reloj aquí delante. Igual no estaba justo delante tuyo, sino que a lo mejor estaba más para aquí, para esta zona de la mesa. Bueno, bueno, podría ser. Es que el estudio es grande, la mesa es grande. Es claro. Normal que no veas las cosas que tenemos por ahí, porque tanto lujo, entre tanto lujo se me ha claro, perdido. Claro, evidentemente. Cierto, cierto es. Bueno, pues como decíamos, esta canción de Rosendo Mercado del 2002, Masculino Singular, pues una de las canciones a mí que me gustó. Y ahora vamos con otro tema, que este tema, a ver si te suena un poquito más. Es uno de mis cantantes, de mis intérpretes favoritos, a ver si te suena este tema, el título o por lo menos el cantante. Yo creo que sí. Es un disco del 2000, de Andrés Calamaro. Calamaro, sí. El disco se llama El Salmón, que era este quíntuple CD, 5 CDs que sacó el tío con 103 canciones, con un pack. Ni más ni menos. Pero 103, en teoría él tenía 500 canciones escritas, de las cuales grabó 300, y al final, pues, grabó estas, de esas 300 que tenía grabadas, pues 103 fue las que metió en estos 5 discos. ¡Ostras! En un año hizo 500 canciones, alucina. Pues bueno, esta es la canción que da título a este quíntuple CD, que se llama El Salmón, y bueno, como decíamos, Andrés Calamaro, que además es un tío que bueno, a mí me gusta mucho. Y en esta década de los 30, aparte de este disco del Salmón, que es del 2000, ha sacado otros discos como El Cantante, El Regreso, Tinta Roja, El Palacio de las Flores, o el último, La Lengua Popular. O sea que no ha parado, es un artista que la verdad es que el tío tiene como que le pincha el culo para tener que ir sacando sí, sí. canciones y eso. Y bueno, para que veamos que el tío pues va eso, a contrarreloj, haciendo canciones y tal, pues os dejo con la última canción, que es de este mismo quíntuple CD, que bueno, se llama Horarios Esclavos, y que es una canción muy cortita, que dura un minuto y medio así, y que con esta pues os quiero dejar, y pues ahí queda todo, yo creo. Pues Óscar Santos Veiga, gracias por habernos traído este repaso a la década de los 30, el digital, el analógico y la música. Y te esperamos no la próxima semana que hacemos fiesta, sino dentro de 2 semanas. Muy bien, pues dentro de 2 semanas estaremos aquí otra vez para hacer este repaso a los 30, ¿vale? ¿Vas a algún sitio de vacaciones semana pues santa? Lo más seguro que sí, vaya al pueblo de mi padre que está por ahí por los picos de Europa, a pasar un poco de frío, a ver la nieve y a disfrutar del ambiente montañil. Os veo a todos muy montañeros, Ana también se nos va a la montaña. Bueno, algo tendrá, claro, estamos acostumbrados al mar, ¿no? Pues mar y montaña, pues hay que hacer una combinación ahí buena. Perfecto, que tengas una buena semana, Óscar. Igualmente. Hasta pronto. Chao. Malo, no.

més enllà. Sí, és allò que sembla com una mena d'ovni. Exacte, vull dir, són haces de llum, no? Sí. El que fan, doncs, bueno, és una mica pues, analitzar el que són els temes de microorganismes o micro... com es diu? Les partícules, molècules. Exacte, el que fan és analitzar-ho d'una manera més concreta i més fina, no? A mi aquestes coses em fan una mica de por, sí, què t'he de dir? Ah, no. Això és com 2001, una odissea a l'espai, sí, no? Sí, això, sí. Vull dir, comencem amb aquest tema. A més, és un aparell que costa només pues, 200 milions d'euros. És com allò que van muntar, que va ser a Suïssa, aquell que deien que podia provocar un forat negre i que... Exacte, vull dir, també és un altre que... Pobre mica de por. Sí, vull dir que comencem així, és el que comentem, que d'aquí res, pues, anirem amb escafandres pel carrer perquè no se sap per on vindran ni los haces de luz ni per on vindran les partícules, això està clar. I bueno, això va costar 200 milions d'euros, que és poquet, vull dir, són tontos de comprar-lo ara perquè d'aquí una setmana a la FNAC t'haurà d'oferta i podràs comprar tranquil·lament, vull dir que... Que això, ja se sap que aquestes coses de tecnologia de seguida s'avaluen. Quan compres un ordinador, que la setmana següent veus l'oferta i ostres, 100 euros més barat, no? Pues lo mateix, un ciclotron, ho veuràs a la FNAC, 100 euros més barat. Tonto de comprar-lo ara. Què més? Aviam, Pedrito el Ganso, David. Pedrito el Ganso, o sigui, Pere el Gran, Bueno, que va mostrar l'interior de la seva tomba i que, bueno, de les seves restes pues, faran una mica d'anàlisi, analitzaran el que és el cadàver d'ell, i amb això pues, el que faran serà estudiar la història de Catalunya, la història de la dinastia, de la dinastia reial, i bueno, és una mica saber per on anem, No sé si és bo això també, vull dir que igual ho agafen també amb el sincrotron, vull dir, també. Vull dir, aprofiten el tema, tot el paquet i vinga, facturar, no? Clar. Què més? Després de mostrar el cadàver del Pere el Gran, Això, després de les fotografies de Pere el Gran i el cadàver, el que dona ganes és de menjar. Llavors què fan? Munten una alimentària aquí a Barcelona. Sí. L'alimentària, que va començar el dilluns, i que, bueno, que com no, per la crisi, es presenten 4.000 empreses del sector, aproximadament, no estic gaire segur dels números, però que, bueno, que crisi n'hi ha, però ojalà que no falti. Sí, espera't un moment, que ara farem una cosa. Aviam, David. Viladot, vine un moment cap aquí. Espera, ja veuràs, ai, tenim aquí l'Anna Viladot encara. Ai, estic assustat. Sí, sí. M'assusteu. Quin susto que em pagueu! Bon dia, Anna. Hola, bon dia. Nosaltres... Com estem? Aquí estem. Què? Ben notícies. Aquí... Motivant, no, la gent? Sí, sí. I tant, perquè jali. Oh. Aquí, parlant d'alimentària, i és que tenim aquí una noia que es va passar mitja setmana a l'alimentària... I que li van donar un pernil. I, sí, això ens ho ha dit fora d'antena. Sí, sí. Li han regalat un pernil. Però aquestes coses no es diuen, perquè jo no ho havia dit a la redacció. Imagina que ara m'estan sentint. Aquest pernil és per mi, per mi! I ara ho voldran compartir. I jo que portava el ganivet ja per menjar pernil. Has vist? Però clar, ho puc compartir amb vosaltres, però no intereconomia, hombre! Bueno. Ho passa tu molt bé, A la Setmana Santa. Gràcies. Que t'ho passis molt bé. Gràcies, Anna. Apa, adeu, Anna. Ja m'ha entrat gana, jo no puc seguir, David. Has vist? Ja m'ha entrat gana, me'n vaig a menjar el pernil, tu. Doncs, bueno, abans de menjar el pernil, anem a un altre tema. Anem al dimarts, això anem de jutges, perquè, bueno, la compareixença de Jaume Matas, l'expresident de Balears, això va ser un, pues bueno, també hem de dir també que van imputar les dones de Félix Millet i Jordi Montull, pel cas del Palau de la Música, perquè, bueno, es van agafar unes peletes del calaix i, bueno, estaven, diguéssim, relacionades amb les empreses que desviaven fondos i tal, sí. I, bueno, també estan imputades, el jutge l'ha imputat per aquests delictes, i que la justícia va considerar que Unió Democràtica no ha comès cap delicte de finançació irregular. Bueno, això són coses que, bueno, que ho afegim amb el cas Pretòria, amb el cas Gürtel, bueno, fem un popurrí, una amanida aquí que no acabaríem mai. Però, bueno, això està a l'aire, encara està col·legiant i que, bueno, el tenim com tema setmanal ja, diguéssim, d'oferta diària. Vull dir que, podríem afegir també que la denúncia que es va fer el dimarts, que la qual diu que la festa de la gent gran, que va fer el PSC, sembla que es va dissabte o diumenge passat, que, bueno, que això enllaça amb el tema de menjar, oi? Exacte, vull dir que diguéssim que imagina que la teva iaia li diu, mira, escolta'm, iaia, vine, que convido a dinar, no? I llavors què passa? Que van allà, el PSC els va convidar a dinar, el que passa que van anar una mica enganyadetes, perquè el que van fer va ser dinar, sí, però aguantar el rotllo, perdó, el míting del senyor molt honorable, que va fer la seva xerradeta allà, que tot està molt bé, però bueno, que van ser una mica com portar la Sayuret, que compri la bateria, sí. La bateria de cuinar. Va ser una mica... Una cosa semblant, al símil, Què més? Pues les acusacions que va fer el Jaime Mayor Oreja. David, sí. Que diu que el president va fotre una canya aquí perquè diu que el president Zapatero i Esquerra Republicana, doncs, bueno, estan fent negociacions amb la banda terrorista ETA, i que això ha sortit, doncs, bueno, estan fent un rebombori i ja tenim una baralla també pel mig per aquest tema. Què més, David? Anem cap al dimecres. I el dimecres què va passar? Pues bueno, va concluir per fi, la comissió d'investigació sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan. Que semblava que no acabaria mai. I espera't, ha conclòs, però bueno, això també esperem que passa demà, no? Què més? Hi ha guerra, va haver-hi guerra al Congrés dels Diputats sobre el debat de la llei d'economia sostenible, que és el de sempre, el PSOE, Zapatero, diu que és una cosa, l'altre diu que què dius, tu saps vots, vull dir que... que té que la sensació aquesta que es veu que aquest debat cada dia sembla que ja he vist, si veus un, veus tots, vull dir, un tio està dient una cosa, l'altre diu li està rebatint i que no acaba mai aquesta baralla, aquesta guerra dialèctica, no? Que bueno, ja està, i això és el que som, no? Què més? La marca Seat, la casa Seat de cotxes, que bueno, que va deixar de guanyar l'any passat 185 milions d'euros. Déu-n'hi-do. I respecte a l'anterior, clar, això és per culpa de la disminució de les ventes, diuen, d'aquí a Espanya, que no comprem cotxes, diuen. No, bueno, tampoc no sé tampoc per què volen cotxe, però bueno, sí, no. Estan dient unes coses, que compris cotxe, però bueno. I esperant, jo per mi és una cosa també una mica influenciada per el que és Gran Bretanya, que han dit, bueno, els metges, el Col·legi de Metges de Gran Bretanya, que han dit que ara estan imposant, estan donant la idea de que no deixin fumar dintre dels cotxes. Sí. Llavors, què passa? Que, bueno, el millor Seat ha dit, ja posarem cendres, ja tal, pim-pam, ja no podem donar aquest complement més al cotxe, i ara a perdre ventes de cotxets. Això del tabac, segur que si tenim aquí, si tinguéssim el Carlos Blasco, s'emprenyaria moltíssim. Però ja l'altre dia li vaig parlar de la normativa que volen posar a Califòrnia, de no deixar fumar als parcs ni a les platges, i no li va agradar gaire. No. Bueno, jo per si de cas, m'ha amagat el paquet per si de cas. No? Apa, una abraçada, Carlos, eh? Una abraçada. Què més? Per acabar el dijous, David, bueno, el Parlament de Catalunya va celebrar un ple extraordinari per commemorar els 30 anys de les eleccions democràtiques, sí. Va començar el Parlament català escollit després de la Guerra Civil, i bueno, que això va apuntar també, com ahir, que la Fiscalia General de l'Estat va anul·lar el juici que van fer contra el, també, que va ser molt honorable, Lluís Companys, per bueno, l'afusellament que va tindre i que això va ser... que van anul·lar ahir. Què més? Aquesta és bona. El president de la patronal bancària, Miguel Martín, igual que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que és el president del Banc d'Espanya, asseguren que, atenció, és necessari reestructurar... és necessari reestructurar el sistema financer espanyol. Aviam. Quants milions cobren aquests dos paios per arribar a aquesta conclusió? Sí. Això ho veig jo. Vull dir que, imagina't, per sortir a dir aquestes coses, més val que et quedis a casa i jo què sé, que juguis al Tetris o facis el Cubi Rubi o deixes d'estar... I per acabar ja, farem una petita menció sobre el Raimon. Sí. El Raimon va actuar ahir, va actuar a l'Auditori de Barcelona per commemorar els 50 anys de la cançó El vent. Sí. I això és el que faré jo ara, tomar viento, que ja va seguir. Molt bé. Enric Vilamany, que moltes gràcies per haver vingut. A tu, David, i bon dia i bon cap de setmana a tothom. T'esperem d'aquí dues setmanes. Que el pròxim divendres no estem aquí a la ràdio, farem festa, i nosaltres ens acomiadarem i ho farem ara connectant amb serveis informatius. Després vindran Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, El Anzuelo i la Torre de Babel. Que tingueu un bon cap de setmana, i per aquells que marxeu, una bona Setmana Santa. Ens retrobem dilluns aquí a les 7 del matí a Línies Obertes RKB. Salutacions del vostre amic David Morales.